Peki bir başkasıyla hissettiğin mutluluğu tek başına nasıl hissedebilirsin? Saçma bütün bunlar. Sen bana aklıma ilk gelen şeyi söylememi istedin. Hayır, istemedim. Ben senden hatırlayabildiğin en mutlu günlerden biriyle ilgili mutlu bir hikaye anlatmanı istedim. Bu hikaye değildi ki. Uyandın ve mutluydun. Bana gerçek bir hikaye anlat. Ne hakkında? İçinde biraz da aşk olsun. Nasıl aşk? Kutsal mı? Sıradan mı? Şöyle eğlenceli bir aşk. Tam böyle bir aşk hikayesi biliyorum. Anlat öyleyse. Bir içki daha ister misin? Bunu bitirene kadar istemem. Pekala, başlıyorum. Çok mutlu olduğum ve çılgınca yaşadığım Hong Kong'daydım. Güzel bir koyu vardır kentin. Kıta tarafında da Kowloon kenti bulunur. Hong Kong ağaçlarla kaplı tepelik bir adadır. Tepelere döne döne çıkan yolları vardır. Evler tepelerin sırtlarındadır ve kentte eteklerde Kowloon'a bakan yüzdedir. Oradan oraya modern ve hızlı feribotlarla geçilir. Bu Kowloon çok güzel bir kenttir. Orayı çok seveceğinden eminim. Temiz, planlı bir yer. Orman kentin yanına kadar iniyor. Kadınlar hapishanesinin bulunduğu yerin hemen dışında çok iyi güvercin avlanır. Boyunlarında şahane mor tüyleri olan iri güvercinleri hapishane duvarının ardındaki ağaca tünemek için geldiklerinde vururdum. Bazen rüzgarı arkasına almış birini vururdum. Bazen hapishane avlusuna düşerdi. İçeriden kuşu kapmak için birbirlerine giren kadınların çığlıkları duyulurdu. Sonra sih nöbetçi onları kovalar ve kuşu nöbetçi kapısına getirip bize verirdi. Kavlunun çevresi tepelik, ormanlık bir yerdi. New Territories denirdi buraya. Orada pek çok kuş vardı. Akşamları birbirlerine seslenmelerini duyardın. Yol kenarındaki toprakları kazan kadınlar ve çocuklar vardı çoğunlukla. Elinde silahınla seni gördüler mi, kaçıp ormana saklanırlardı. Toprağı içinde wolfram olduğu için kazdıklarını öğrendim sonra. O zamanlar satılır bir metaydı bu. Un poco pesada esta historia. Çok sıkıcı bir hikaye bu. Değil. Namuslu değil. Gerçekten değil. Bekle de gör. Wolfram kendisi sıkıcıdır. Ama bir yandan da çok garip bir iştir bu. Eğer varsa çıkarmak çok kolaydır. Toprağı biraz eşeler, alıp götürürsün. Ya da taşları alıp götürürsün. İspanya'da, Extremadura'da yüksek oranlı wolfram madeni bulunan kayalar üzerinde kurulmuş köyler vardır. Köylülerin tarlalarını çeviren duvarlar hep bu taşlardan yapılmıştır. Ama köylüler çok yoksuldurlar. Benim söylediğim sıralarda bu maden öylesine değerliydi ki buradan Miami'ye giden DC-2'ler gibi nakliye uçaklarını kullanıyordum. Çin'deki Namyung'dan Kowloon'un Kai Tak havaalanını taşımak için. Oradan da Birleşik Devletlere gönderilirdi. Maden çeliği sertleştirmek için kullanıldığından savaş hazırlıklarımız için yaşamsal bir önem taşıyordu ve çok az bulunan bir şeydi. Oysa New Territories'de isteyen istediği kadar çıkarırdı bunu. Topraktan çıkardıktan sonra başları üstündeki sepetlerle madenin gizlice satın alındığı büyük depoya taşırlardı. Ben ormanda kuş avlarken bunu öğrendim ve Wolfram satın alan insanların dikkatlerini bu noktaya çektim. Kimse pek ilgilenmedi anlattıklarımla. Ama ben yılmadan daha yüksek makamlara çıktım. Bir gün New Territories'de bedavadan bulunacak bu Wolfram'a hiç ilgi duymayan yüksek rütbeli bir subay, "İyi ama dostum, bizim Namyung örgütü gayet güzel çalışıyor ya," dedi. Ama akşamları kadınlar hapishanesinin dışında avlanırken eski bir Douglas çift motorlu uçağının tepeler üzerinden geldiğini görürdük. Bunun yağmalanmış Wolfram'la yüklü olup az önce Japon hatlarının üstünden geçtiğini öğrenince Wolfram'ı topraktan yasa dışı yollardan çıkarmaya çalışan kadınların çoğunun hapishanede yattıklarını bilmek çok garipti. Sierra, dedi Namuslu Lil. Peki ama aşka ne zaman sıra gelecek? Ne zaman istersem. Ancak olayın nerede geçtiğini anlarsan hikayeyi daha çok seveceksin. Hong Kong civarında pek çok ada ve körfez vardır. Deniz berrak ve çok güzeldir. New Territories gerçekte kıta parçasının tepelik ve ormanlık bir yarım adasıdır. Hong Kong'un üstünde kurulu olduğu adada Güney Çin Denizi'ne ve oradan da Kanton'a uzanan büyük, mavi ve derin körfezdedir. Kışları iklim bugün burada olduğu gibidir. Yağmurlu ve uyuyabileceğin kadar serin. Sabahları uyandığımda hava yağmurlu bile olsa balık pazarına kadar yürürdüm. Balıkları bizimkilerden pek farksızdır. En önemli besinleri de kırmızı hani balığıdır. Çok iri karidesleri de vardır. Gördüğüm en büyük karidesler diyebilirim. Balıklar taze taze ve pırıl pırıl getirildiğinde sabahları şahanedir balık pazarı. Tanımadığım birkaç çeşit balıkla yeni yakalanmış yaban ördekleri de bulunurdu bu pazarda. Kıl kuyruklar, göl ördekleri de vardır. Bizim ördeklere hiç benzemeyen ince ve bol tüylü ördeklere bayılırdım. Uzun uzun onları seyreder, o inanılmaz tüylerine, güzel gözlerine bakar, yeni yakalanmış pırıl pırıl balıkları, gece toprağı denilen insan gübresiyle bahçelerde yetiştirilmiş o güzelim sebzeleri görürdüm. Sebzeler yılanlar kadar güzeldi. Her sabah pazara giderdim ve her sabah benim için yeni bir zevkti. Sabahları genellikle ölüleri gömmeye giderlerdi. Yas tutanlar beyazlar giyinmiş olurlardı ve bir bandoda neşeli melodiler çalardı. O yıl cenaze törenleri için en çok çaldıkları parça "Mutlu Günler Geldi Yine" olmuştu. Gün boyunca müzik sesi hiç eksilmezdi çünkü sayısız insanın öldüğü bu yerde 100 milyon kişinin yaşadığı söylenirdi. Kowloon'dakiler de cabası. Milyonaryos kinos? Çoğunlukla Çinli milyonerler, evet. Ama her türden milyoner. Ben de pek çok milyoner tanırdım. Birlikte büyük Çin lokantalarına yemeğe giderdik. Dünyadaki lokantaların en büyükleri denilebilecek bir sürü lokanta vardır orada. Kanton mutfağı ise nefistir. O yıl 10 milyoner dostum vardı. Hepsini adlarının baş harfleriyle bilirdim. HM, MU, TV, AG gibi. Bütün önemli Çinliler böyle anılırlar. Üç de Çinli general tanırdım. Biri Londra'da Whitechapel'dan gelmişti ve gerçekten esaslı adamdı. Çin Milli Havacılık Şirketi'nden alınlarının teriyle müthiş para kazanan altı pilot, bir polis, yarı kaçık bir Avustralyalı, bir sürü İngiliz memuru da tanırdım. Ama bunlarla sıkmayacağım seni. Kısacası Hong Kong'da o güne kadar ve o günden sonra hiç olmadığı kadar çok dostum vardı. Quando viene l'amor? Önce hangi aşkı anlatayım diye düşünüyorum. Pekala, işte şimdi biraz da amor katalım işin içine. İyi bir şey olsun. Çünkü Çin'den bıktım artık. Orada olsaydın bıkmazdın. Benim gibi Çin'e aşık olurdun sen de. Peki neden kalmadın orada? Japonlar gelip her an orasını işgal edebilecekleri için kalamazdım. Başlatmışsın savaşını. Haklısın, dedi tam ısıtsın. Namuslu Lil'in böylesine kaba sözcükler kullandığını hiç duymadığı için şaşırmıştı. Ben de bıktım savaştan, dedi tam ısıtsın. Ama Hong Kong'u düşünmekten hiç bıkmam. Anlat öyleyse. Bastante interessante, çok ilginç ama ben aşk hikayesini dinlemek istiyorum. Aslında her şey o kadar ilginçti ki aşka pek vakit yoktu. İlk olarak kiminle seviştin? Çok uzun boylu ve çok güzel bir Çinli kızla. Çok serbest bir kızdı ama benimle birlikte olmak için otele gelmedi. Bunu herkesin duyacağından korkuyordu. Hizmetçilerin göreceklerinden korkarak da benim kendi evinde yatmama razı olmadı. Kızın köpeği işi biliyordu ama elinden geldiğince de güçleştirmişti. Nerede seviştiniz öyleyse? Çocukken yapıldığı gibi. Kızı nerede sevişmeye razı edebilirsem. Özellikle de arabalarda falan. Dostumuz Bay X için epey kötü olmuştur bu. Öyleydi. Hepsi bu kadar mı? Hiçbir gecenizi birlikte geçirmediniz mi? Hayır. Zavallı Tom. Kız bu kadar zahmete değer miydi bari? Bilemiyorum. Sanırım. Otelde kalma yerine bir ev kiralaması gerekirdi. Burada herkesin yaptığı gibi bir günah evi kiralayabilirdin. Günah evlerinden hoşlanmam. Biliyorum ama madem ki kızı istiyordun. Sorun başka türlü çözümlendi. Sıkılmıyorsun ya. Hayır Tom lütfen şimdi kesme sakın. Sorun nasıl çözümlendi peki? Bir gece kızla yemek yedik. Sonra uzun bir sandal gezintisi yaptık. Gezinti şahaneydi ama rahatsızdı. Kusursuz bir teni vardı. Aşk oyunlarından sonra heyecandan titriyordu. Dudakları ince ama aşkla ağırlaşmıştı. Sandaldan onun evine gittik. Ama köpek oradaydı. Sonra kimseyi uyandırmama sorunu vardı. Senin anlayacağın, sonunda otele tek başıma döndüm. Bütün keyfim kaçmıştı. Tartışmaktan da usanmıştım. Kızın haklı olduğunu biliyordum. Ancak istediğinle istediğin zaman birlikte olamadıktan sonra bu kadar serbest olmanın ne yararı vardı ki? Eğer serbest olacaksak önce çarşafları özgürlüğe kavuşturalım diye düşünüyordum. İçim iyice kapanmıştı. Kendimi çok frustrado hissediyordum.